Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss, Kiss in the Mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, hello party people. O nouă săptămână și o nouă seară de Kiss, Kiss in the Mix. Chiar acum începe la Kiss FM. Avem 3 ore, timp suficient pentru super hituri in the mix și dedichisuri care vin la 0722 20 60 20, dar și pe facebook.com/KissFM România. Hai să începem primele 40 de minute non-stop hits la Kiss FM. Ascult doar hituri. DJ Ian și John C in the Mix împreună cu voi. 40 de minute non-stop mix. Kiss, Kiss in the Mix.

e greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy. Hai să luăm primele mesaje care vin la 0722 20 60 20 pe seara aceasta la Kiss Kiss in the Mix. De la Adi pentru iubita lui Alina din Bistrița. Oh, vai, dor mi-a fost să vă mai zic bunăciunile mele, vă pupă Alina Boticul și vreau și eu Analesco. Ia-mă pentru amantul meu care nu mai poate de prost ce este. Hai că este un mesaj foarte haios. O să vine cu siguranță și Analesco. Ia-mă până în alta. Ne întâlnim cu o altă piesă pe care ne-ați cerut-o. Alex Minim 2, Andreea Bonică, Cuju și Rihanna cu Calvin Harris. We Found Love. Suntem DJ Young și Jonesy in the Mix la Kiss FM. Ascult doar hituri.

Young și Jonesy. Încheiem 40 de minute non-stop hits în acest moment. Nu înainte de a lua mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Chiar acolo pe wall-ul KissFM știți foarte bine se află postarea Start de Kiss-uri, unde mesajele voastre sunt lăsate sub formă de comenturi și alegem câteva dintre ele în fiecare oră. De la Georgiana, pentru Claudiu te voi iubi toată viața. Andrada, vreau o seară extraordinară pentru toți cei care ascultă KissFM, pentru DJ, pentru realizator și un pupic dulce pentru cel mai sexy șofer de taxi din lume. Adrian Buzatu, sunteți minune, KissFM, sunteți viața noastră, din partea lui Buză pentru familia lui și pentru Ilie, Sevi și pentru voi. 1000 de ani să fiți lângă noi, vă ascult non-stop, mulțumim, ne bucurăm foarte mult. De la Manuela Ionela, pentru Silvia, pentru fetele din camera 60, Diana, Lori și Cătălina și Ștefania ne spune, tema mea la geografie e lungă, dar când ascult KissFM, atunci o fac cu plăcere. După o mică pauză, Ina, tu și eu, Jeremiah și 50 Cent, Down on Me și What's Up cu Andra, ca la meteo. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Yo, back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate ora aceasta înainte de 8 fix. Vă reamintim de podcast, îl găsiți updatat la zi pe kissfm.ro/kkm. Acolo ascultați orice emisiune Kiss Kiss in the Mix în timp real sau o downloadați gratis. kissfm.ro/kkm. Ina, Jeremiah și 50 Cent și WhatsApp cu Andra Calameteo la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Tu mă regăsești, hai te-i spun tot mereu, nu te gândi doar la ea, dar tu ai venit.

smooches, you're a beast. You're a beauty. Man, I think I ratted and gave Cupid a Uzi. Shoot me, you're a firework. Brighter in the dark. So let's turn off the lights and give me that spark. DJ Young și Jonesy. Să luăm alte mesaje care vin la 0722 20 60 20, locul de kiss-urilor prin SMS. De la Vasi pentru iubita lui Ionela, te iubesc foarte mult. Hello Kiss FM, vreau de rechis pentru toți prietenii mei și pentru iubitul meu Alex, ne mulțumește Ela. De la Adi pentru Alina, iubita lui din Bistrița. Pentru cei care și-au dorit piesa, avem chiar acum Ami și Glance, Trapped Lights, Ara și Elena, Broken Angel. Dar ne întâlnim și cu piesa mea, DJ Young, deasupra tuturor. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri.

încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. I follow you. să luăm mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Acolo se află postarea Start de Kissuri. Marius Florentin vrea pentru voi, în primul rând, că sunteți number one, și pentru familia mea, Cătălin Frăsinanu, love you Kiss FM, vreau un dedichis cu mesajul Te iubesc pentru prietena mea, Mihalache Marina. Radu Alexandru, pentru colegii mei din Rusca Teregova, o melodie cu Lala Benz sau Connector. Liliana Radu, pentru unicul și cea mai specială persoană din viața mea. Și de la Costel, pentru Simona, Bianca, Aura și Marcel. Acum mergem afară să ascultăm Kiss FM la maxim în timp ce ne dăm cu mașina. Să aveți parte de super distracție acolo. După pauză ne întâlnim cu Mohombi Bumpy Ride, Zao și Ada, Bani din Cer. După care Pussycat Dolls și Will.i.am ne dau un bip. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix, we'll be right back. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Asculți doar hituri. Back to the mix, back to the party, Mohombi Bumpy Ride, Zao și Ada imediat, Bani din Cer și Pussycat Dolls, Bip, DJ Young și Jonesy in the Mix. La Kiss FM asculți doar hituri. Let's go. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow, girl. Let me rock.

Top Secret sau pe facebook.com/KissFM România. Acolo vă înscrieți în campania Top Secret, vă logați cu ID-ul de Facebook și vedeți ce nebunie se întâmplă. Puteți câștiga o excursie în jurul lumii, vacanța vieții. Iar până acolo, în fiecare zi avem alte super premii, brățări USB, KissFM. Intră pe site-ul nostru pe kissfm.ro/topsecret și înscrie-te în campania Top Secret. În câteva clipe vine piesa Non-House de la NoFX, iar apoi avem o oră întreagă fără reclame, doar hituri mixate, fără publicitate. DJ Young și John C rămân mai departe cu voi in the mix. La Kiss FM asculți doar hituri. Bring it back. Back to the music faster. Yeah. That's the way we do our thing. Kiss FM. Stop. You are listening to Kiss FM. Asculți doar hituri. NoFX aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. So what's that supposed to be about, baby? Can't free up your vibe and stop acting crazy. Reminisce on all the good times daily. Why you tryna pose like I be acting shady? What's that supposed to be about, baby? Can't free up your vibe and stop acting crazy. Shine the ball, I give it a good loving daily. Now you tryna pose like I be acting shady. You say you love me, say you love me, but you never there for me. make it very clear to you, you're very dear to me. An honor of me share to you, me not unfair to you. Woman, I want to really make you know that I will always join here to you. But me know me not no fear to you. Me stand up like a man and I'll be okay. There because I care for you. Long time you're telling me not a girl I compare to you. Woman, if you leave me now, I'm gonna shed a lot of tears for you. You want to breathe and still you're not exhaling. Say you want to leave cause this relationship failing. Ain't nobody said that it would be smooth sailing. Girl, I want to know why you're bailing ship, yo. So what's life supposed to be about, baby? Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Reminisce when all the good times daily. Why you tryna pose? I can't be acting shady. People on 9 ore de Kiss, Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Mai exact o oră întreagă fără reclame, 50 de minute non-stop hits de acum încolo. Și pentru că la Kiss, Kiss in the Mix avem și dedichisuri pe lângă piesele mixate, avem chiar acum mesaje. Din partea lui Mateo pentru Renata, cu multă dragoste, te iubesc foarte, foarte mult, abia aștept să-ți fac diseară surpriza. Din partea lui Alex pentru Monica și părinții ei, la mulți ani pentru 20 de ani de căsnicie. Și de la Cristi și George pentru toată gașca nebună din Arad, urechile pe Kiss, pentru că luăm bănuții, cu siguranță jucăm la Kiss Cash și presim că vom lua bănuții, zic ei. Ora începe cu Smiley, Alex și Don Baxter, Kai Vest pe pereți, imediat Sam and Womp, Bom Bom și Matias Missing You. Suntem DJ Young și Justin in the Mix la Kiss FM, asculți doar hituri. E o structură complexă, concavă sau convexă. Știi când intri, dar nu știi când ieși. Dreaptă, perversă, ea te tratează exact cum o tratezi. Și nu vrei deloc să cedezi. Când te doboară, te ridici, te enervezi. Și zâmbești și continui să spui. Visând la cai verzi pe pereți. La cai verzi pe pereți. Cai verzi pe pereți. La cai verzi pe pereți. Șapte încerc să mă feresc de rele, nu caut belele. Mama mi-a zis de mic să mă feresc de ele. Fii fericit, indiferent de vreme. Mai bine mai târziu decât prea devreme. Fii optimist, vei găsi paradisul promis. L-a găsit și acum ce credeți că le rez. Cai vezi pe pereți. Cai vezi pe pereți. Cai vezi pe pereți. Cai vezi pe pereți. Cai vezi pe pereți. Sunt verzi ca dolarii și visez că îi călăresc când îmi cântă lăutarii, hey! Viața nu-i deloc complicată, noi o complicăm în această fugă disperată. După lovele, după putere, după tot ce ne creează o falsă plăcere. Ai mei îmi zic mereu, Baxter, nu ceda. Ia și tu permisul, te rugăm, nu mai bea. Decât să am sub capotă 300 de cai fițoși, mai bine mă las tras de 6 cai frumos. Ce mai frumos? Cai verzi pe pereți. Cai verzi pe pereți. Cai verzi pe pereți. Cai verzi pe pereți. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Și nu vrei deloc să cedezi. Când te doboară, te ridici, te enervezi. Și zâmbești și continui să spui. Visând la cai, vezi pe pereți. Visând la cai, vezi pe pereți. Visând la cai, vezi pe pereți. Pereți, pereți, pereți, pereți. La, FM. I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. What's grooving? I'm moving. I like your style of lumping. How charming, just a rapper. Load him up and eat that snapper. Oh, 16 pints of rum. And then I go bum bum, blowing up in the dark in the night. And so I go, oh, I brought a pie in my pocket, pie in my pocket. And I am a singer. No got life, no got style, no got nothing on my mind. But I'm so cool and I'm so groovy. When I go see you. veche la Kiss Kiss in the Mix, Matias Missing You. Vă invităm mai departe să vă înscrieți în campania Top Secret dacă încă nu ați făcut-o. O găsiți pe facebook.com/kissfmromania sau pe site pe kissfm.ro/topsecret. Acolo te loghezi cu ID-ul de Facebook, te înscrii, participi la concurs și poți câștiga o vacanță de vis, o excursie în jurul lumii. Iar pe lângă asta, în fiecare zi, prin tragere la sorți, poți câștiga o brățară USB Kiss FM. Multă baftă la Top Secret. In the mix, Dr. Cucio, Doing Better Without You, Mandinga, Zaleila și Alessia, Ale Cum Ae, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Ah! încearcă unul de la DJ Young și Josie. Josie. Amnesia, Ale Kumae la Kiss Kiss in the Mix. În 10 minute luăm alte mesaje, alte dedichisuri, că sunt foarte multe acolo. Ocazie cu care îi salutăm din nou pe cei de pe facebook.com/KissFM România, prezenți acolo de dimineață până seara, foarte activ și foarte dinamici, nu? Adele, Set Fire to the Rain, Antonia, Jamea, imediat, și Xonia, Remember. Super hituri in the mix, o oră întreagă fără reclame, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. she was telling lies. Do you remember when Lily was here the night? La Kiss Kiss in the Mix. Hai să luăm alte delichisuri care vin la Kiss FM. Din partea Nicoletei pentru Alexandru din Tulcea. Îți mulțumesc pentru dragostea ta. De la Simona pentru Andrei și toți prietenii, toată gașca nebună din C14. Și de la Lavinia pentru Nistor Claudiu din Oradea. La mulți ani pentru mâine, cu mult drag, a ta iubită. Ultimele piese ale serii in the Mix, Cerebel și Helen Kaboom. Un remix surpriză pentru o piesă mai veche și Maximilian cu MFX Sophie. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Și totul pare gri și vrea să ai și tu 1000 de coco. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram braf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin barul la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus.

Kiss in the Mix. Dar o luăm de la capăt mâine seară de la 7, când ne reîntâlnim cu o nouă ediție de Kiss in the Mix, Daddy Kiss-uri și super hituri mixate. Vine Mr. Boba în câteva clipe cu o nouă seară de Kiss in the Night, matinalul vampirilor. Din partea lui DJ Young și al lui Jones, o seară bestială. Rămâneți pe Kiss FM, pentru că la Kiss asculți doar hituri.